بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. دا باب دي بيان دا ديكي چې آیا د جمعې مز قبل الزوال جایز دی او کنا، دا مسله د اهل علم او فقها او په منځ کې اختلافي ده. مذهب د جمهور اهل علم دا دی چې صلاة الجمعه قبل الزوال دا جایز نه ده. د امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویا، دارنګه د امام شافعي رحمت الله علیه نه منقول دی چې قبل الزوال صلاة الجمعة جائز دے. مذهب و قول دا جمهور اهل علم دا دلائل په اعتبار سره راجح و قوی دے، ځکه د صلاة الجمعة قبل الزوال بارکی چې کم صریح احادیث راغلی اغه ثابت ننی، غیر صحیح دی، داغی په اسانیدو کې مقال لے، او کم چې صحیح راغلی دی نو اغه صریح ننی. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. أبو قتادة رضي الله عنه مرفوعا حديث نقل كيش نبي صلى الله عليه وسلم موز بد گنلے دے مکروح گنلے نصف النهار درز پنی مکی غرم کی پنی مرس کی مسکول دای مکروح گنلی الا یوم الجمعه مگر پرز د جمعه باندي د جمعه رز د دینه مستثنا کړي. وقال او فرمایلی او ان جهنم تسجر الا یوم الجمعه، چې یقینا جهنم او دوزخ دا گرمول شی اور پکی بلول شی مگر پرز د جمعه، جمعه رز د دی دا غت اور بلول نه مستثنا دا. علامه خطابی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې چې تسجر جهنم راغله، یا حدیث کې دا سی راغلی چې بین قرن شیطان د انور د شیطان د خکرونو په منځ کې راخیږي، یا د دې غونتی امثال چې کوم الفاظ شرعیه راغلي نو په مونږ باندې واجب دي چې د دې تصدیق وکړو، د دې په صحت باندې به اقرار کوو، او د دې په مقتضا باندې به عمل کوو، ایمان به مونږ په دې باندې راړو. دا به نو وایو چې څنګه جهنم ګرمول شي، څنګه بلول شي، څنګه د انور د شیطان په خکرونو کې راخیږي، یا نور داسې الفاظ چې هغه غیر معقولة المعنا دي. په مکلف باندې په دې باندې ایمان راوړل واجب دي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی، دا ثابت نه دی. لیث ابن ابي سلیم په دې اسناد کې ضعیف راغلی، داغه د ضعف سره بیا دا حدیث مرسل او منقطع هم دی، ځکه دا ابو الخلیل چې کوم د امام مجاهد استاذ دی، ابو الخليل چې د دنو مصالح ابن ابي مريم الضبعي، د ابو قتاده رضی الله عنه نه سماع نه ثابت. نو په حدیث کې دوه علتونه شول، یو ضعف د ليث ابن ابي سليم، او دویم انقطاع د ابو الخليل او د ابو قتاده په منځ کې. لکه مصنف رحمت الله عليه به ذکر هم کې، قال ابو داود وهو مرسل مجاهد اكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع من ابي قتاده. امام ابو داود رحمت الله عليه ودا حديث مرسل له. په مصطلح الحديث کې تاسو ویلي دي چې د مرسل مختلف اطلاقات د اهل علم په نيز باندې راځي. کله مرسل په معنا د منقطع سره وي، کله مرسل دی لوي چې تابعي دی یو حدیث نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له کی، نو مشهور معنا هویدا د ما اضافه التابعی الى النبي صلی الله علیه وسلم، عام معنا د مرسل دا ده چې انقطاع پکې وي. نو دلته کې مراد د امام ابو داود رحمت الله علیه د ارسال نه انقطاع ده. ابو داود وی چې دا حدیث مرسل له مجاهد اکبر من ابي الخليل. امام مجاهد دا د ابو الخليل صالح ابن ابي مريم الضبعين په عمر کې مشر ده. نديلا په علم الحديث کې مصطلح کې ویل شي روایت الاکابر عن الاصاغر چې مشران د کشرانو نه حدیث نقل کړي. امام مجاهد په عمر کې د خپل استاد نه مشر ده خداغه نه روایت نقل کړي. دا د محدثین او اهل علم وتیرا او طریقه وا چې په دې علم کې به استحیا نکوله د صغیر او د کبیر لحاظ به نکول خو علم بیت نه اخذ کولو. و ابو الخليل لم يسمع من ابي قتاده. امام ابو داود و د ابو الخليل سماع د ابو قتاده رضی الله عنه نه ده ثابت نو حدیث منقطع ده. امام ترمذی رحمت الله علیه ویلی چې ابو الخليل د ابو قتاده نه سماع نه ده ثابت. دا حدیث امام طبرانی په دې سند باندې په المعجم الاوسط کې ذکر کړی. دارنګ امام بیهقی په السنن کې دا حدیث دلیل د اغه اهل علم د پاره چې اغه د صلات الجمعه قبل الزوال د جواز قائل دي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصف النهار مز مکروه غنلې مگر د جمعه فرض باندې او علت دا ذکر کړه چې ان جهنم تسجر الا يوم الجمعه. دا بعض اهل علم د دې حدیث نم استدلال کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. د جمعه دا رز الله اختر ګرځول د مسلمانانو د پاره. نو هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دیل د اختر وي نو د اختر غونتی لکه څنګه چې د اختر مز قبل الزوال روا او جایز ده نو دغه شانتی وي د جمعه مزم قبل الزوال جایز او روا ده. ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې ذکر کړی وای د اهل علم په دې مسله کې اختلاف دی. نو د جمهور اهل علم رایه او مذهب دا دی چې صلاة الجمعه قبل الزوال جایز نه ده. د عمومی احادیث ناغي استدلال کړي په دغه عمومی روایاتو کې د ابو امامه رضی الله عنه حدیث وګد حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی پاغي کې دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الصلاه مشهوده محظوره حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاه فان حين اذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفيء فصلي. وګد حدیث ته د ماسپخین د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې د انور د اسمان په منځ شي نو بیا ته د موز نه بن شه موز مکوا ځکه په دغه وخت کې جهنم ګرمول شي. پاغي کې استثناء د یوم الجمعې نه دراغلی په صحیح روایت د مسلم کې. بیا صحابي لویلی او فاذا اقبل الفيء فصلي هر کله چې زوال وشي نو د زوال نه رستو بیا ته موز د ماسپخین کوا. نو دغه حدیث د عموم نه وی وتل جایز نه دی مگر په صحیح حدیث سره یا په اجماع د امت سره. نو نه په مسله کې اجماع شته چې دغه عموم مونږ پریدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصف النهار او د زوال په وخت کې د موز نه منع فرمایلی دا. نو خو صحیح حدیث ته نه اجماع شته. وی ولا نعلم لمن خرج عن عمومها واباح الصلاه نصف النهار يوم الجمعه حجه من حيث ذكرنا مع ان اباحه من اباح الصلاه نصف النهار يوم الجمعه. ويسوق چې د دې احاديث د عموم نو زینو دا غید پاره حجت او دلیل مونږ نه دی معلوم چې غید دې عموم نه د جمعې د ورځې استثناء کړی دا چې د جمعې ورځ د دې عموم نه مستثنا ده. زکه غیوب د دې حدیث د عموم قائل دي صرف جمعه مستثنا کوي نو د استثناء د پاره دا غی سره دلیل دی. بیا غ ذکر کړي وی وحذر ذلك في سائر الايام كالتحكم من فاعله. په نور ورځو کې خدای هم قائل دی چې قبل الزوال مزنه شکولې د مزنه من راغلي د جمعې دارس چې تندی مستثنا کوي بلا دلیل، نو دا خو اسی تحکم او ټوکی دی، تحکم او ټوکی جایز نه دی. بیا ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې وی، وممن روینا عنه انه نهى عن الصلاه نصف النهار يوم الجمعه عمر بن الخطاب رضی الله عنه، چې د نصف النهار يوم الجمعه د مزنه چې منه فرمایله د عمر رضی الله عنه او نور صحابه او اهل علم. بیا ویلی دی چې وکانه احمد بن حنبل يكره الصلاه نصف النهار يوم الجمعه في الشتاء والصيف. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د جمعې پر ورځ باندې په نصف النهار کې مز مکروه ګڼلو، کدا به وړو که جمع به. خو یو روایت د امام احمد رحمت الله علیه نه دا چې هغه صلاه الجمعه قبل الزوال په نصف النهار کې جایز ګڼل دي. بیا ابن المنذر رحمت الله علیه وی، ورخصت طائفه في الصلاه يوم الجمعه نصف النهار. بعض اهل علم د جمعې پر ورځ باندې د نصف النهار د مز اجازت ورکړي. دا قول حسن بصري امام طاووس دی، او مخکې مونږ ذکر کړل چې دا مروی دی د امام اوزاعی سعید ابن عبدالعزیز یزید ابن ابي مالک ابن جابر د امام شافعی او د اسحاق ابن راهوینا. امام مالک رحمت الله علیه وی، ادرکت الناس يصلون يوم الجمعه نصف النهار وقبله. ما خلق کتلی تخلقنا مراد داغ تابعین او تبع تابعین دی، چې غیب د جمعه پر ورځ باندې په نصف النهار کې مسکول او کله به د دین مخ کې کولو. وی وقد جاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن الصلاه نصف النهار يوم الجمعه. اعلان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ممانعت راغله نهی کړی دا چې د جمعې پر ورځ باندې به تاسو نصف النهار کې مز نه کوي. بیا امام مالک وی، فانا لا انها عن الصلاه نصف النهار يوم الجمعه، زه خو من نه کوم د نصف النهار يوم الجمعه د مز نه. للذي ادركت الناس عليه، دا وجنه چې ما خلق تابعين او تبع تابعين کتلی چې غیب مسکولو. ولست احبها للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، خدا خبر اخو خومنا چې صلاه الجمعه قبل الزوال دی وشي، زکه دغه وجنه چې مال حدیث د نبی صلى الله عليه وسلم را رسیدلې ک جمعوي او غیر جمعوي دا په دې کې برابر دی. امام بهقي رحمت الله عليه په سنن کې هغه آثار ذکر کړي چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې د جمعې مز وسط النهار دا جایز دی قبل الزوال. بیا د اغید اسانید او تضعیف کړه دی چې اسانید دغه آثار او دغه روایت ضعیف دي. بیا ویلي چې د بعض اهل علم د پاره معتمد دلیل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره مستحب ګڼلی چې خلق د جمعې له وخت راشي، التبکیر الی الجمعه، او دا ترغیب ورکړي چې امام ترکمی پوری نی روته نو تاسو مسکوي. په هغه کې څه تخصیص او استثناء نه دراغلي چې ګنین ور د اسمان په منځ باندې شي نو په دغه وخت کې تاسو بیا مزمه کوي. په دغه آثارو کې دا ذکر کړي چې ثعلبه ابن ابي مالک وی چې انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعه يصلون حتى يخرج عمر. صحابه کرام بد عمر رضی الله عنه په زمانہ کې د جمعې پر ورځ باندې مسکول او لګیا به د مزب مستمر تر دې چې عمر رضی الله عنه به خطبه لروته. فاذا خرج وجلس على المنبر واذن المؤذن جلسوا يتحدثون. کله چې بار اوته او په منبر بکیناستو مؤذن بازان او خلک بکیناست خبرې به کولی، حتى اذا سكت المؤذن، تر دې چې مؤذن بچب شو، وقام عمر سکتو فلم يتحدث احد. عمر رضی الله عنه به خطبه د پاره ودرید او خلک به خاموش او خبرې اترې به بیان کولی. دا اثر امام مالک رحمت الله علیه په مؤتا کې ذکر کړی، دا غنه امام شافعی رحمت الله علیه روایت کړی دی، اسناد د دې صحیح دی. نو د کم اهل علم چې د صلاه الجمعه قبل الزوال قائل دی، یا وای چې د جمعې پر ورځ باندې مکروه وقت د زوال نشته، نو دا غي د پاره معتمد دلیل دا اثر دی چې صحابه کرامو به مسکول او مسجد لبراتل، هر څوک به په مسکې لګیاو تر دې چې خطیب به د خطبې د پاره راووتو. په دې کې دا استثناء او تخصیص نه دراغلی چې ګنی دا موز او نوافل به د دې تر هغې پورې جاری و چې تر کمې به نور د اسمان په منځ باندې نه و، نو د زوال د وقت څه تخصیص پکې نشته. علامه سهارنپوری رحمت الله علیه په بذل المجهود کې وایي دا اختلاف دا کم چې موږ مخکې ذکر کو دا د فرض الجمعه په باره کې دی چې آیا قبل الزوال د جمعه دا فرض ادا کول صحیح دي کنه. هر چې د جمعه سنن او نوافل دي د دینه مخکې چې کم نوافل کیږي نو پاغي کې د اهل علم اختلاف نه. امام شافعی رحمت الله علیه دارنګ په علماء احناف کې امام ابو یوسف رحمه الله اغید دې د جواز قائل دي چې نوافل د جمعې نه مخکې کول شي اگر که د زوال وقت وي، او دا د پاره معتمد دلیل د ثعلبه ابن ابي مالک دغه اثر دی چې صحابه کرام و مسکول و کول تر دې چې عمر رضی الله عنه بروته. د امام بخاری رحمت الله علیه رای او مذهب په دې مسله کې د جمهور اهل علم په شان دی چې جمعه قبل الزوال جایز نه ده. خپل صحیح کې هغه د ترجمه الباب انعقاد کړي، باب وقت الجمعه اذا زالت الشمس، باب د په بیان د دې کې چې وقت د جمعه ال داخليږي کله چې نور زایل شي بعد الزوال. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د دې ترجمه الباب په شرح کې وی ويجزم بهذه المساله مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. امام بخاری رحمت الله علیه په دې مسله کې په دې ترجمه الباب باندې جزمن فیصله وکا چې د جمعې وخت بعد الزوال داخليږي، ځکه د پنيز باندې د مخالف غ دلیل کمزور دی چې څوک د دې قائل دي چې جمعه قبل الزوال جایز ده. وعلى كل حال مذهب د جمهور په دې مسله کې اولا او راجح ده. باب فی وقت الجمعه، دا باب د په بیان د وقت د جمعې کې چې آیا صلات الجمعه بعد الزوال وی قبل الزوال. د قبل الزوال مسله خو مخکې ذکر شو، نو په دې باب کې اوس د بعد الزوال هغه ادله او دلایل ذکر کړي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. أنس رضي الله عنه ويك رسول الله صلى الله عليه وسلم بد جمي مسكولو إذا مالت الشمس كلاش بن ورزايل شو دزوال نفس بمسكولو. حافظ ابن هجر رحمة الله عليه فتح الباريك وي فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. فدي حديث كدا دليل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفدي مواظبة دوام واستمرار كولو شد جمي مزب بعد الزوال كولو، زكا كان فعل ناقص ده دا داخل كو بمزاري بانده فعل ناقص جي بمزاري داخل شي، نو دا دوام او استمرار فائده کوي. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الجمعه اذا مالت الشمس. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی، دا اسناد د فلیح ابن سلیمان د وجنا حسن نه چې د صدوق او حسن الحديث نه، باقی رجال ثقات دي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي، دارنګ امام ترمذی په جامع کې په دې باب کې د سلمه ابن الاكوع رضی الله عنه روایت راغله چې مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی. دغه روایت امام مسلم او ابن ابي شيبه په دې الفاظو ذکر کړي، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس، مونږ به رسول الله صلى الله عليه وسلم سره جمع کولا د جمعې مزب مکولو تر دې چې اذا زالت الشمس کله چې بنور زائل شو د زوال نفس به مکولو. ثم نرجع نتتبع الفاء، بیا به موږ واپس چې کورونو خپل اهل لراتلو نو په سوري سوري کې بروانو، یعنی د دیوارونو دونو اغسور ببیا راغلی و دا غیلان دی بمونتلو. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت اياس بن سلمة بن الاكوع يحدث عن ابيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه سلم رضي الله عنه چمون بمسکولو در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر د جمعه ثم ننصرف وليس للحيطان فيء بیا بمون واپس د جمعه نراتلو او د دیوارونو د پاره بسور نه ینه دی دیوارونو مغرب طرف ل غربي جانب ل بسور نه و د دې نفي الفين مراد ده چې داسې سور بنو نستظل به چې مونږ په پاغي باندې سور حاصلولو په غسوري کې بدلو. معنا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به جمعه په اول وخت کې کول څنګه چې به وخت داخل شونه په اول وخت د ظهر کې به جمعه ادا کا واپس چې به مونږ راتلونو دومره سور به د دیوارونو نو دارنګ د اونو به دومره سورې نو چې پاغه سوري کې دی مونږ لاړ شو. دا معنا نه ده چې بالکل به سورې نو یاد دی سوري نه مراد ده د حیتان نه مراد ده د دیوارونو نه چې کم د مغرب طرف له دیوارونو دی داغه سورې بنو ځکه مدینه منوره کې قبله په جنوبی جانب باندې ده نو کله چې زوال وشي نو کم دیوارونه چې مغرب طرف لدی د اغې په مشرقي جانب باندې بیا سور نی. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات نی دا روایت د متفق علیه ده د امام مسلم رحمت الله علیه دارنګ د ابن ابي شيبه د مصنف الفاظ مخکې ذکر شول چې دا روایت په دې الفاظو ده كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشم ثم نرجع نتتبع الفي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. سهل بن سعد رضي الله عنه ويش منغ بقيلو لكولا ونتغدى ودغرمي روتي بمخورا بعد الجمعة پس دمزد جمعنا. نقيل دا ماخوز دا قيلولينا دا قيلولي معنا دا النوم في الظهيرة. ابن لسير رحمة الله عليه في النهاية كوي المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. مقيل وقيلولة دي لوي چه درازي فمنس كي انسان استراحة ودموكي اگر كخوب ورسرني او ده غدان مراد نتغدان مراد طعام يوكل أول النهار. اسناد ده حديث سيده دا روایت د متفق علیه د بخاری او مسلم ذکر کړي. په دې حدیث کې دا دي چې صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم به جمعه د ظهر په اول وخت کې ادا کوله. قیلوله به صحابه کرام بیا د دینه پس کوله. دارنګي د غرمی غروټي به هم د دینه پس خوړه. د دې حدیث نم هغه اهل علم دلیل نسی کم چې د صلات الجمعه قبل الزوال قائل دي. ځکه هغه وی چې نبی صلی الله علیه وسلم به وګد مسکول او دوه خطبه به وی او صحابه کرام وی چې مونږ به قیلوله د دینه پس کوله د غرمې روټۍ به مود دینه پس خوړه. خو جمهور وی چې نه دا حدیث حمل لپاره دی باندې چې د جمعې مز به مونږ په اول وخت کې کولو. نو دا حدیث جمهور حمل کړه دی علی المبالغه فی تعجیل الجمعه. باب النداء يوم الجمعة دا باب دي جمعة دا اذان متعلق چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو بكر و دا عمر دا شيخين رضي الله عنهما پا زمانك دا جمعة يو اذانو كم رواياتو كي چراغلي دو اذانو نداغين مراد و مقصد داده چ اذان او اقامته. نو دریم یا دویم اذان دریم ول په دې اعتبار بانی وی چې اذان او اقامت دوی حساب شي او دویم ور ل د اذان په اعتبار بانی وی د عثمان رضی الله عنه په دور کې سیوا شو. کله چې خلک سیوا شول نو حکم یو کو چې په زورا مقام باندې دی دویم اذان کیږي. خدا دویم ور ل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی د اذان په اعتبار بانی وی په اعتبار د ترتیب سره ورلنه وای، په اعتبار د ترتیب سره د عثمان رضی الله عنه د اذان اولنې دی. د اغه اذان نه مخکې د کم چې خطیب له خطبې نه مخکې کیږي. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر. سائب بن يزيد وي رضي الله عنه چه أذان أول داسي حين يجلس الإمام وكلا چه بكيناس إمام على المنبر فمنبر باندي يوم الجمعة دي جمع پرز باندي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ده نبي صلى الله عليه وسلم په زمانه کې دارنګ د ابو بکر او د عمر رضي الله عنهما په دور کې. فلما كانت خلافه عثمان رضي الله عنه هر کله چې د عثمان رضي الله عنه دور خلافت شو وکثر الناس خلق ډیر شول، امر عثمان يوم الجمعه نو حکم کړه عثمان رضی الله عنه د جمعې پر ازبانه بل اذان الثالث په دریم اذان باندې. اذان ثالث ورله د اذان او د اقامت په اعتبار او نسبت سره وی. فاذن به علی الزوراء نو اذان وکیدې شو علی الزوراء په زورا مقام باندې. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې وی الزوراء موضع بالسوق بالمدینه، دا په بازار کې یو ځای او مدینه منوره کې. اوس چې په باب السلام باندې سړی روزي او مخامخ راځي کوم چې د مسجد نبوي باب السلام طرف لا غټي دروازې دي، نو دغه ځای کې د صحابه کرام په دور کې بازار وو. نو دغه ځای کې په بازار کې زورا مقام باندې عثمان رضی الله عنه حکم وکړ چې اول اذان د جمعې دی کیږي. فثبت الامر على ذلك نو برقرار پاتې شو کار په دې باندې، عمل بیا مسلمانانو په دې باندې وکړو، دغه اذان بیا ثابت او محکم پاتې شو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی په جامع کې، امام نسائی په سنن کبرا کې. عثمان رضی الله عنه چې دا اذان سیوا کړو دا د غي د طرف نه اجتهاد او ټول صحابه کرام رضی الله عنهم ورسره په دې باندې اتفاق کړو، په دې باندې غي چپ پاتې شوی او د دې څخه انکار نه کړي، نو دا د صحابه کرام یو سکوتی اجماع شو. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر په صحیح سند باندې ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په المصنف کې ذکر کړي چې ابن عمر رضی الله عنهما فرمایلی الاذان الاول يوم الجمعه بدعه، دا اولنی اذان د جمعه فرض باندې بدعت ته. نو اهل علم ذکر کړی دي چې دینه مراد بدعت شرعی نه ده بلکې بدعت لغوی ده. ابن رجب رحمت الله علیه په خپل کتاب جامع العلوم والحکم کې وی ولعله اراد ما اراد ابوه في قيام رمضان، د ابن عمر رضی الله عنهما مراد او مقصود په دې قول باندې چې الاذان الاول يوم الجمعه بدعه داو، لکه څنګه چې د پلار د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه څنګه مقصد چې کله پر رمضان کې خلق وکتل چې تراویح کې ولاړ دي په جمع باندې تراویح کینوي وی چې نعمت البدعه هذه، دا خه طریقه ده بدعت په اعتبار د لغت سره چې دا ناشنا او نه وکار دی، او مراد دین هغه بدعت شرعی نه دی چې کوم مضموم او زلالت دی. ذکر اهل سنت والجماعت په نیز باندې فعل او عمل د صحابه کرامو اغیله د بدعت نسبت کول، خصوصا بیا د خلفای راشدین او د عمل لا د ابتداع او د بدعت انتساب کول، لوی جسارت نه لوی بدبختی او بی ادبی ده. ذکر په صحیح حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه به ذکر کی، دارنګي سنن د ترمذی کې مراغله نورو کتابونو ذکر کړي، موږ مأمورین یو په دې باندې چې د خلفای راشدین په طریقو او سنتو باندې به عمل کوو، داغي اتباع وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسو زما سنت لازم رونی سی پدی عمل کوي د خلفای راشدین او سنت پدی باندې تاسو عضو علیها بالنواجز د جامو په غاخونو باندې پدی باندې چکونه لګوي دا کله کرونی سی نو دا د بدبختی علامه ده چې د صحابه کرامو عمل له د ابتداع نسبت کیږي او مقصود د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما داو چې مراد د دینه بدعت لغوی دی لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه د قیام رمضان بارکی ویلی وو. بیا ابن رجب رحمت الله علیه په جامع العلوم والحکم کې دلیل ډیر مثالونه ذکر کړي لکه وی ابو بکر رضی الله عنه دا اراده کړی و چې د مانعین د زکات سره د قتال کې عمر رضی الله عنه په ابتدا کې مخالفت کړو بیا الله سینه کولاو کچې ابو بکر رضی الله عنه په حق ده. دارنګ عثمان رضی الله عنه چې کله قران کریم مصحف را جمع کولو نو باز صحابه کرام په ابتدا کې دا غي ور سره موافقت نو ورست ولا دا غي سینه کولاو کا موافقت ور سره پکې وکړو. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائب بن يزيد رضي الله عنه چه أذان بكيدش رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلا إذا جلس على المنبر يوم الجمعة كلاش بپا منبر بانكي ناستو جمع پرز على باب المسجد باغ دروازي د جمعات باني و ابي بكر و عمر. دارنګ د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما په زمانه کې اغیلبم اذان کېدو مخامخ چې کله باغی په منبر باندې د جمعې پرس کې ناستل. ثم ثاق نحو حديث يونس. بیا محمد ابن اسحاق دا حدیث ذکر کړي لکه څنګه چې یونس خپل حدیث ذکر کړي چې کله د عثمان رضی الله عنه دور خلافت شو خلق ډیر شول نو حکم یو کو چې اول اذان دیم کیږي نو اذانونه دوو ګرځیدل او د اقامت سره درې شول ځکه په اقامت باندې اطلاق د اذان کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بین کل اذانین صلاتن د هر دوو اذانونو په منځ کې مز او نفل دي. اذانین نه مراد اذان او اقامت دي. حدیث سید اسناد حسن ده محمد ابن اسحاق دو وجنا. محمد ابن اسحاق اگر چې مدلس ده او دیزه کې په صیغه ده عن سر دا روایت ذکر کړي خو په مسند احمد وغیره کې تصریح بالسماع کړي ده تصریح بالتحديث کړي نو د تدلیس هغه شبه منتفی ده او بل محمد ابن اسحاق په دې کې منفرد هم نه ده بلکې متابع ده. متابعات د دې حدیث موجود دي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي خو پاغي کې دا لفظ نشته علا باب المسجد. نو دا علا باب المسجد دی لفظ لباز اهل علم منکر ویلي. صحیح خبره دا ده چې دا لفظ هم ثابت دی او سم منافات نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې لبازان کې د لکه د حدیث په اول کې دي کان یؤذن بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخې لب اذان او رستو حدیث کې دي علا باب المسجد د جمعات د دروازې سره. نو منافات نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په منبر باندې کې ناشو د جمعات مخامخ دروازه وا نو مؤذن چې په دروازې سره اذان کولو نبی صلی الله علیه وسلم له مخامخ مو د دروازې سره بنیز دیمو یعنی د مؤذن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې به فاصله وا. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال. ثم ذكر معناه سائب بن يزيد رضي الله عنه چد رسول الله صلى الله عليه وسلم دپارنو مگر يوم مؤذن چغ بلال رضي الله عنه. ثم ذكر معناه بیاید دی مخکی حدیث معنا ذکر کړي کم چې روایت محمد ابن سلمہ عن محمد ابن اسحاق چې اذان بد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما مخه لکیدو بیا د عثمان رضی الله عنه په دور کې اذان سیوا شو ور سره اولنې. اسناد دی حدیث د مخکی حدیث په شانتی حسن نه د محمد ابن اسحاق د وجنا خو غو تصریح به سماع کړي دا په روایت د مسند احمد کې. د حدیث کې دا ذکر شول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو مؤذن بلال رضی الله عنه، نو دا د جمعې غو مؤذن ذکر کوي چې د جمعې د رضی د پاره بلال رضی الله عنه مؤذن، ورنعام رضو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مؤذنین مولک سی حدیثو کې راغلي. ابن ام مکتوم رضی الله عنه لکه مخکې روایت ذکر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو ان بلالا يؤذن بليل، بلال رضی الله عنه اذان د شپې کې تهجد د پاره به اذان، نو تاسو خوراکس کا کوي حتا تسمعوا تاذين ابن ام مكتوم، تر دې چې د ابن ام مكتوم رضی الله عنه اذان واوري د به انتظار کول ورلبه ویل شو الاصبحت اصبحت سار د کو سار د کو، نو چې وخت به داخل شو د سار اذان بدو کو. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مؤذنینو کې سعد القرز رضی الله عنه، دارنګ ابو محذوره رضی الله عنه چې مکه مکرمه کې به اذان کولو، نو د مؤذن واحد نه مراد دا د جمعې غو مؤذن دی، ورنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلور مؤذنینو، بلال رضی الله عنه، سعد القرظ، ابو محذوره، ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنهم اجمعین. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد بن أخت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. سائب بن يزيد رضي الله عنه ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو مگر يو مؤذن، د یو مؤذن نه علاوه بل مؤذن نو. مخکې ذکر شول چې دا د جمعې مؤذن یادی. وساق هذا الحديث وليس بتمامه، دا حدیث ذکر کړه دی وليس بتمامه، او دا داسې مکمل نه دی، یعنی د صالح دا حدیث، صالح ابن کیسان دا حدیث داسې تمام نه دی، داسې پوره نه دی لکه د زهري د نورو شاگردانو، د یونس او د محمد ابن اسحاق حدیث چې څنګه مکمل او اوږد دی. نو هغه حدیث تام او کامل ذکر کړی دی، او صالح چې دا روایت د خپل استاد ابن شهاب زهری نه نقل کوي، نو دی مختصر نقل کوي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې راوړی. باب الامام یکلم الرجل فی خطبته، باب د په بیان د دې کې چې امام د خطبې په حالت کې د چا سره خبرې کوي. د مقتدیانو سره خبرې کول د لجایز دی او که جایز نه دی، نو چې ضرورت وي خبرې کول ور لجایز دی. علماء احناف د دې د کراهت قائل دي، خو حدیث په غیبه باندې حجت دی. قال حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هر کله چې برابر ناستو رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې، استوانه مراد استقرار على المنبر ده، قال اجلسوا، نو فرمایلی صحابه کرام او خلق له چکینی، بعض خلق ولاړو نو غیله و چکینی. فسمع ذلك ابن مسعود، نو ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر او حکم واورید چې خلق له حکم وکینی. فجلس على باب المسجد، نو کیناست عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د جمعات په دروازه کې، دومره تابعداري او اتباع و د صحابه کرامو. ابن مسعود رضی الله عنه جمعات لرادن کېدو او دا لفظ واورید چې نبی علیہ السلام وی اجلسو، بس قدم وانه غستو په غزه باندې د جمعات په دروازه کې کېناستو. نو په صحابه کې دومره عظیم اتباع و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې نه به اپل قدم نکی خودو، رستو خلق راضی انتساب د بدعت ورلکی، نعوذ بالله من الخذلان. فجلس على باب المسجد، نو د جمعات په دروازه کې کېناستو. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وکتو ورلی وفرمایل تعال يا عبد الله ابن مسعود، راشه يا عبد الله ابن مسعود، اغه خلق لوام چې کوم جمعات کې دنه دی غي دي کېني. قال ابو داود هذا يعرف مرسل، امام ابو داود رحمت الله عليه وي معروف په دې حديث کې دادي چې دا مرسل نه، انما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عام راویان دا حدیث د عطا نقل کړي، اغه د نبی صلى الله عليه وسلم نقل کړي. نو عطا تابعی دی روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نه من قبیل المرسل نه ومخلد هو شیخ او مخلد ابن یزید دا روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موصول نقل کئ او هو شیخ دا مخلد ابن یزید چې دا شیخ دی د شیخ معنا دا ده چې د په ادنا مرتبه د تعدیل کې دی تاسو په مصطلح کې ویلي الفاظ الجرح والتعديل چې ذکر کیږي نو پاغه کې لفظ د شیخ چراشی د دې باره کې اهل علم وایي چې ادنا مرتبه من مراتب التعديل لتعديل ادنا مرتبه ده خاص کر د ابو حاتم رحمت الله له پنیز باندې لفظ د شیخ د ادنا مرتبه د تعديل لا روایت د شیخ چې کله په یو اسناد کې یو راوی راشي یو غو موصوف په دې لفظ باندې چې فلان شیخ نبو حاتم رحمت الله علیه وی چې روایت د دا ضعیف وی خو کچرته متابعات او شواهد ور لموجود شول نو پاغي باندې تقویه قبلی اسناد د دې حدیث سید عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج چې په دې سند کې راغلی دی مدلس دی اگر چې د خپل استاد عطانا دا حدیث په عنصر نقل کوي تسریب سماع نه کړی خود ابن جریج روایت د خپل استاز عطانا دا محمول دی په سماع باندې او په اتصال باندې لکه ابن ابي خيثمه رحمت الله عليه په تاریخ کې ذکر کړي چې ابن جریج په خپل ویلي دي چې کله د روایت په عنصر د خپل استاز عطانا نقل کوم نو دا به محمول په اتصال باندې دا حدیث امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړي دارنګ امام بهقي په سنن کې د مخلد ابن یزید په سند باندې دارنګي امام بهقي په صحیح سند باندې د معاذ ابن معاذ په سند هم ذکر کړي هغه د ابن جریج نه دا روایت نقل کړي نو مخلد ابن یزید په دې کې متفرد نه دی بلکې معاذ ابن معاذ د لپاره متابع موجود دی متابعت قویه ده د مخلد لپاره دارنګي ابن خزیمه په صحیح کې امام حاکم په مستدرک کې دا روایت د ولید ابن مسلم نه نقل کړي اغید ابن جریجنا اغوی چې عن عطاء عن ابن عباس نو دا بل متابعت شو د حدیث د مخلد ابن یزید د پاره دویمه متابعه ور لموجوده شو ابن جریج دا د عطانا او عطاء د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه او دا اختلاف چې په تعین د صحابي کې راغله چې عطاء کله د جابر رضی الله عنه حدیث نقل کوي کله د ابن عباس رضی الله عنهما نه نو دا اسناد د حدیث لس ضرر نه ورکه ځکه صحابه کرام ټول عادلان او الصحابه كلهم عدول دارنګه دا حدیث امام عبد الرزاق او روح ابن عباده د ابن جریج نه نقل کړه د عطانا مرسلن دارنګه عمرو ابن دینار هم د عطانا مرسلن ذکر کړه نو د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی راجح دا چې دا حدیث د دواړو خبرو احتمال لري کله د عطانه دا روایت مرسلن نقل لري او کله دا غنه موصولن نقل لري کدا حدیث ثابت نمشي نو معنا د دې حدیث ثابت ده چې امام د مقتدیانو سره د خلکو سره د خطبه په دوران کې خبري کول شي چې کله څه ضرورت او حاجت وي حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیحینو کې راغلی دی چې جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه یو سړی راغې نبی صلى الله عليه وسلم د جمعه پر ورځ باندې خطبه وی نو تاسو ته نو کو اصليت يا فلان قال لا اي فلانيه مزد کړه غو نه قال قم فركع ركعتين نبی صلى الله عليه وسلم ور لوي پاسه ودرېګه دوه رکعات وکا په روایت د مسلم کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو رفاعه العدوی رضی الله عنه سره د خطبه په حالت کې خبرې کړې وي نو چې کله ضرورت او حاجت وي امام په حالت خطبه کې د مقتدیانو سره خبرې اترې کول شي دا ور لجایز دي باب الجلوس اذا صعد المنبر باب د په بیان د دې کې چې امام په منبر باندې کینی کله چې منبر له ورخیږي یعنی مؤذن چې اذان کوي د خطبې شروع کولو نه مخکې امام لدا مناسب دی دا ور له سنت او مشروع دی چې د په منبر باندې کینی قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين نبي صلى الله عليه وسلم بدو خطبيوي كان يجلس إذا صعد المنبر كي ناستو بكلت بمنبر لورحته حتى يفرغ ترديت فارغ بشو أراه قال المؤذن ويزقوا مانكم چه مؤذن بفارغ شو دا دراوی د دې حدیث په الفاظو کې شک دی چې زما استاد دا حدیث نقل کول حتی یفرغه وي نو د یفرغه فاعل ذکر نکو چې څوک به فارغ شو خو زما دا خیال او ګمان دی چې د دې یفرغه فاعل مؤذن دی چې کله به مؤذن د خپل اذان نه فارغ شو ثم يقوم نبي ابا نبي صلى الله عليه وسلم ادردو ايبا په انتظار ناستو مؤذن با اذان کولو چې د اذان نه به فارغ شو نبي ابا غي ادردل فيخطب خطبه بيوي ثم يجلس بیا بکی ناستو د دواړو خطبو په منځ کې فلا يتكلم نو خبرې اترې بین کولې ثم يقوم بیا به ادرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخطب نو دویمه خطبه بيوي متن د دې حدیث صحیح دی عبد الله ابن عمر العمري چې په دې اسناد کې کم العمري ذکر شو مراد تن عبد الله ابن عمر العمري دی د اگر چې ضعیف خو په دې روایت باندې دی منفرد نه دی بلکې د متابع موجود دی د ضرور عبید الله ابن عمر العمري دا دورونه یو عبد الله او بل عبید الله نو چې کم پکې مصغر عبید الله العمري اغه ثقه او چې کم مکبر دی عبد الله ابن عمر العمري دا ضعیف و نو دې په دې باندې منفرد نه دی عبد الله ابن عمر العمري دی متابع دی متابع ورله موجود دی امام بخاری او امام مسلم دارنګي ترمذی او ابن ماجه دا حدیث د عبید الله ابن عمر العمري په سند باندې ذکر کړي هغه د خپل استاد نافع نه هغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه خو په روایت د صحیحینو کې ورسره دا ذکر نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناشته تر دې چې مؤذن به د اذان نه فارغ شو امام بهقی په اسناد حسن سره ذکر کړي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه چې كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم الجمعه فقعد على المنبر اذن بلال نبي صلى الله عليه وسلم چې به د جمعې پر ورځ باندې راووت په منبر بکې ناست نو بلال رضی الله عنه به اذان شروع کو د دې جلوس الامام على المنبر د پاره چې د مؤذن د اذان نمخ کې امام په منبر باندې کینی انتظار کوي حدیث د صاحب ابن یزید رضی الله عنه مر له شاهد ده لکه مخکې ذکر شو پاغي کې دا و چې ان الاذان كان اوله حين يجلس الامام على المنبر يوم الجمعه اولنې اذان به الکې دو چې کله به امام په منبر باندې د جمعې پر اس کې ناستونو دا غي نه رستو به بیا اذان شروع شو نو د ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت دا ده چې باب الجلوس اذا صعد المنبر کله چې امام منبر لوروخیږي نو دیبه په انتظار کینی تر دې چې مؤذن اذان وکي باب الخطبه قائما باب د په بیان د دې کې چې خطبه به په ولاړ باندې ویل شي په ناسته باندې بنی د جمعې خطبه په دې کې د اهل علم اختلاف نه چې آیا د خطبه د پاره ودریدل دا واجب دي که سنت دي نو د جمهور مذهب دا ده چې دا واجب دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل دی چې دا قیام سنت دی واجب نه دی قال حدثنا النفیلی عبد الله ابن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه په ولاړه ثم يجلس بیا بکی ناستو ثم يقوم فيخطب قائما بیا به ودریدو نو دویمه خطبه به په ولاړه وی فمن حدثك انه كان يخطب جالسا ویچا کتاله حدیث بیان کو چې نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې خطبه وی فقد کذب انه به شک د دروغ ویلی دی فقال فقد والله صليت معه نو دی جابر ابن سمر رضی الله عنه ویلیو وی قسم په الله چې ما منځونه کړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره اکثر من 1000 صلات اکثر د 2000 منځونه د 2000 نه سیوا منځونه مې د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړیو نو مال پته ده چې غیب خطبه په ولاړه باندې وی خطبه به پناسته نه و متن د حدیث صحیح دی او دا اسناد حسن دی د سماك ابن حرب د وجنا دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی په صحیح کې دارنګ نسائی او ابن ماجه په دې باب کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مخکې ذکر شو چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یخطب خطبتین، بیا په دغه حدیث کې ذکر شو ثم يقوم فيخطب، بیا به ودرې دونه خطبه به وي. دا صحابي جابر ابن سمره رضی الله عنه چې وایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره د دوو زرو منځونو نصیوا کړی. امام نووي رحمت الله علیه وی مراد د دینه صلوات خمسه دي، صرف د جمعه مستنه نه د مراد، ځکه د جمعه د منځونو عدد دی لنه رسی، بلکې د دې نیم لم نه رسی. مراد د دینه صلوات مفروضه دي چې رس کې پنځه منځونه ادا رنګي د جمعه مزبه مې ورسره کولو. د دې حدیث نه استدلال کړ جمهور اهل علم په دې باندې چې خطبه له ودریدل واجب دي. دارنګي ابن ابي شيبه د امام طاووس نه نقل کړی دی چې خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واول من جلس على المنبر معاويه رضي الله عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمر عثمان رضي الله عنهم با خطبه په ولاړوي، اول چې په ناس ته باندې خطبه ویلی و دا معاويه رضي الله عنهم. علماء احناف وی چې په حدیث کې څه امر نه دی راغلی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل د وجه نه دا قیام سنت دی، خو په وجوب باندې څه دلیل نشته. ځکه عثمان رضی الله عنه هم دا نقل دی چې ابتدا کې باغ په ولاړه خطبه وی، خو بیا چې کله هغه بوډا شو کمزور شو نو بیا به په ناسته باندې خطبه وی. دارنګ معاویه رضی الله عنه د کمزوری د وجه نه چې درې دی به نشو غبم په ناسته باندې خطبه وی. بیا د دوو خطبو په منځ کې دا جلوس او ناسته د دې سه حکم نه. نو د امام شافعی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې دا جلوس قعود بین الخطبتین دا واجب دی، او جمهور وی چې دا واجب نه دی، سنت دی. بیا درېمه مسله اختلافی د اهل علم په منځ کې دا ده چې دوه خطبه واجب دي کنه یو خطبه کافی ده. نو د امام شافعی او د بعضی اهل علم مذهب دا ده چې دوه خطبه واجب دي. د امام احمد رحمت الله علیه نم یو روایت دا ده، او د جمهور اهل علم امام مالک، امام ابو حنیفه، اوزاعی، اسحاق ابن راهویه، ابو ثور ابن المنذر، یو روایت د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې یو خطبه واجب ده او دا دویمه سنت ده. ذکر وی الله رب العالمین حکم کړی دی اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، او د ذکر الله نه مراد وی خطبه ده. نو وجوب د خطبه دا په دې قول د الله تعالی ثابت شو چې فسعوا الى ذکر الله، او بیا دا خبره چې دا دوه دي نو دوه والی په سنت کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوه خطبه وي. نو په کتاب الله سره وجوب ثابت شو او سنتیت په احادیث سره. قال حدثنا ابراهيم بن موسى وعثمان بن ابي شيبه المعنى عن ابي الاحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان، رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو خطبيوي، كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ونبي صلى الله عليه وسلم چددي پما بين كي بجلوس كولو كي ناستو با أو پدي خطبو كي بقرآن كريم لستو ويذكر الناس خلق لبي وعز كولو. متن د حدیث صحیح دی او سند حسن دی د سماک ابن حرب د وجه نه، لکه مخکې ذکر شول. دا حدیث امام مسلم هم په صحیح کې ذکر کړی. په خطبه کې د قران کریم قرات، قران کریم لستل، دا د امام شافعی رحمت الله علیه په نیز باندې شرط دی، او د احناف په نیز باندې قران کریم لستل پکې سنت دی. کچاو نه لستو نو می خطبه صحیح ده. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه بولاړا ثم يقعد قاعده لا يتكلم بیا بکین استو معمولی غنتناستا پاغي کې به خبري اترې نه کولې. وساق الحديثه دي ابو عوانه وضاح ابن عبد الله اليشكوري دا حديث بیا ذکر کړي. په حديث کې بیا دا تفصيل لې لکه امام احمد رحمت الله عليه په مسند کې ذکر کړي چې لا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبري نه کولې ثم يقوم فيخطب خطبه اخرى على منبره بیا به ودریدو دویمه خطبه په منبر باندې وی فمن حدثك انه يراه يخطب قاعدا فلا تصدقه کچا در لدا بیان کو چې خطبه په ناسته وی نو دا غت تصدیق مکوا. دا حدیث هم صحیح لغیره دی سند حسن دی د مخ کې غونتی د سماک ابن حرب د وجنا امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی دارنګ امام احمد په مسند کې د امام شافعی او د امام مالک رحمت الله علیه په نیز باندې د خطبه 15 ارکان دي: تحمید، صلات، وعظ، قران او دعا چې دا بده الله په حمد او ثنا باندې مشتمل ای. الصلات علی النبی صلی الله علیه وسلم باندې به مشتمل ای. دارنګ په دې کې به وعظ او تذکیر وی، د قران کریم تلاوت به او په دعا باندې به دا مشتمل ای. دا 15 خبرې به پکې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مطلق ذکر چې پاغي باندې اطلاق د ذکر کیږي دام خطبه ده، ځکه قران کریم ویلی دی: یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. د ذکر الله نه مراد خطبه ده، خطبه له ذکر ویلی نو یو آیاتم کچاولوستو په دې باندې خطبه ادا کیږي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.